मैं आपसे इस्तेमाल करता हूँ कि जितना करीब हो सकते हैं करीब हो जाए, जो पानी बैठे हुए हैं वो अंदर आ जाए। बहुत करीब होकर मिलकर बैठे, ये ऐसी मजलिस होती है जिसको अल्लाह के फरिश्ते अपने घेरे और जलों में ले लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इस मजलिस पे बरसती है और अल्लाह की तरफ से सकीनत और इत्मीनान नाजिल होता है। राशिद ने और अतीक ने मेरा ख्याल बात नहीं सुनी, दीवार की टेक आपको ज्यादा अजीज है। अभी भी आप दूर बैठे हुए हैं, दरमियान में फासला है। हमारा जो असल मसला है वो यही है कि हम सुनते हैं और नहीं सुनते। हम कहते हैं कि पता नहीं दीवार को सुना रहे हैं, छत को सुना रहे हैं, चटाई को सुना रहे हैं, मुझे तो नहीं सुना रहे। जो माजूर है वो तो माजूर है, लेकिन जो हरकत कर सकता है, जो आगे बढ़ सकता है, वो क्यों पीछे रहता है? अल्लाह के बंदो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद नहीं कि जुमे के खुतबे के लिए जो आता है और पीछे रहता है तो पीछे ही अल्लाह कर देते हैं उसको, और जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पीछे रहने वाला रवश, पीछे रहने वाली रवश आप क्यों अख्तियार करते हैं? आगे बढ़ना चाहिए और दीवार छोड़ के बैठना चाहिए, तालिब बन के बैठना चाहिए, अदब के साथ बैठना चाहिए, शौक और लगन के साथ बैठना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, आपने सुनी। मैं तो नाकिल हूं, मैं तो कन्वे कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आगे पहुंचा रहा हूं। बात तो आप अल्लाह की सुनेंगे और अल्लाह के रसूल की सुनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके लिए इंसान को सराफा इश्तियाक होना चाहिए, सच्ची तलब होनी चाहिए, अदब और ताज़ीम के साथ सुनना चाहिए। और जितनी सच्ची तलब और शौक लेकर इंसान सुनता है उसी कदर इंसान को इसका फैज मिलता है और इसका असर नसीब होता है। और जितनी बेनियादी और इस्तिग़ना का इंसान मुजाहरा करता है तो वो बेनियाज मुतलक, उसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं। इसलिए जब भी इलम की मजलिस में बैठा करो, वाज की मजलिस में बैठा करो, बेशक आप आलिम हैं, बेशक आप अल्लामा हैं और बेशक आप बड़े दानश्वर और पहाका हैं, आप दादे तहकीक देते हैं, लेकिन जब भी अल्लाह की बात सुने और अल्लाह के रसूल की बात सुने ऐसे ही सुननी चाहिए कि ये अब मैं इसका मुखातिब हूं और मेरा रब मुझसे कलाम करता है। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, अल्लाह की आवाज तो कोई नहीं सुनता, अल्लाह की आवाज को पहुंचाने वाला अल्लाह का रसूल और फिर अल्लाह के रसूल के नायब जो उसकी सिखाई हुई किताब और पहुंचाई हुई किताब आगे मुंतकिल करते हैं, यही अल्लाह का कलाम सुनना है। या मैं गलत कह रहा हूं? हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं। इन्नल्हम्दलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فضيلة معاذ علماء کرام، دعات اور مشائخ، عزیز طلباء اور عزت مآب، احباب گرامی، حاضرین گرامی منزلت، انسان اس کے خمیر اور سرشت میں ایک کمزوری ہے، سہو اور نسیان کی، کہ انسان بھول جاتا ہے اور یہ سہو و نسیان انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے، غافل بنا دیتا ہے، اور یہ غفلت ایک ایسا مرض ہے اور یہ ایسا عارضہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے مقام سے بھی محروم کر دیتا ہے اور جو انسان کا خالق ہے، اس کا رب ہے، اس کا معبود اور الہ ہے، رحمان و رحیم ہے اور بہت ہی مہربان اور کریم ہے، اس سے بھی انسان کو لا تعلق بنا دیتی ہے یہ چیز غفلت. اس غفلت سے بچنے کے لیے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ عطا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کو پکارنا, اس کا نام لینا, اس کا دھیان کرنا اور اس کی رضا میں سرگرم رہنا, اس کی رضا جوئی میں سرگرم رہنا, یہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد انسان کو غفلت سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور انسان کو اپنے مقام اور مرتبے سے بھی آگاہ اور آشنا رکھتی ہے. اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو پھر انسان اپنی ذات, اپنے مقام اور مرتبے کو بھی بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ کو فراموش کر دیا. تو نتیجتاً فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے خود انہیں ان کے نفوس بھلا دیے. نفس انسان کے ظاہر و باطن سے عبارت ہے, اس کی پوری شخصیت سے عبارت ہے. نہ انہیں اپنی ظاہری صلاحیتوں اور استعدادات کا ادراک رہتا ہے اور نہ اپنی باطنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا شعور رہتا ہے. اور پھر اس نسیان کی یہ حد ہوتی ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان یوں تو نظر آتا ہے کہ چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے, دیکھتا سنتا ہے, لیکن یہ کھانے پینے والا, یہ بولنے والا, پکڑنے والا, دیکھنے والا, سننے والا, جانوروں کی سطح سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اور یہ انسان جو جانور بن جاتا ہے, بلکہ جانوروں سے بھی اسفل اسافلین میں چلا جاتا ہے, کس وجہ سے؟ اللہ کو بلانے کی وجہ سے, غافل ہونے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایک ایسا ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ انسان اس پستی میں لڑکنے سے محفوظ رہے اور وہ العروۃ الوثقیٰ کو تھامے رہے. وہ العروۃ الوثقیٰ اللہ کا تعلق ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے ساتھ ربط و اتصال ہے اور اس کے ساتھ وابستگی اور احتسام ہے. یہ چیز اگر انسان کو حاصل رہے تو وہ بہت ہی مضبوط سہارے کو تھامے ہوئے ہے, لمس سامنا رہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ سہارا انسان کو حاصل نہ ہو تو پھر یہ زمین پہ پڑا ہوا ایک تنکا ہے, ہوائیں جسے اڑائے پھرتی ہیں, اور ایک بے ملاح کی کشتی ہے اور بے لنگر کا جہاز ہے, طوفانوں کے چپیڑے جسے کبھی کدھر کر دیتے ہیں اور کبھی کدھر کر دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے, وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے, اللہ کو یاد رکھے, اور کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. زندگی کے فرائض, ذمہ داریاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے واجبات اور مطالبات بہت ہیں, اور ان کے اوقات ہیں, ان کی حدود ہیں, ان کی حدود ہیں, اوقات ہیں. اور اگر معذور ہو انسان تو اس کے لیے رخصت ہے, اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے, یا اس کے اندر اور کوئی آسانی کی راہ اللہ رب العزت نے مشروع فرمائی ہوتی. لیکن یہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, یہ ایسا فرض ہے کہ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہے, اس کی عقل بجا ہے, اور انسان سوچ سمجھ رکھتا ہے, اس وقت تک اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اور عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, کہ وہ کھڑے بیٹھے لیتے اللہ کو یاد کرتے رہتے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یہ ایسا فریضہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اس کو سر انجام دینا ہے, اور اگر اس فریضے سے غافل ہو کر انسان اور اس سے پہلو تہی کر کے وقت گزارتا ہے تو جو گھڑی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گئی وہ انسان کے لیے نقصان اور خسارے اور حسرت اور افسوس کا باعث ہے. اگر انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس مجلس میں اسے اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوا تو بے شک اس نے ڈھیروں کمائے ہوں, اور بہت سارا اس نے مال منال جمع کیا ہو, لیکن وہ اٹھتا ہے تو مردار کے اوپر سے اٹھتا ہے جس کا تعفن پھیل رہا ہے. اللہ اکبر. اور انسان کا کھڑے ہونا, بیٹھنا, چلنا, لیٹنا اگر اللہ کی یاد سے خالی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑا, اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ کا نام نہیں لیا, تو یہ کھڑے ہونا، بیٹھنا، چلنا، لیٹنا انسان کے لیے نقصان اور حسرت کا باعث بنے گا کہ میں نے یہ زندگی کا لمحہ ضائع کر دیا، اور اس پر افسوس کرے گا کہ میں اس کو کارآمد اور نفع بخش نہ بنا سکا. اس لیے انسان کو ذکر کے اندر بہت مشغول رہنا چاہیے. ذکر اللہ کا زبان سے بھی ہوتا ہے کہ زبان سے اس کا نام ہو، اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، دماغ سے بھی ہوتا ہے، کہ انسان ہر وقت یہ احساس اور شعور اپنے اندر رکھے کہ وہ میرا مالک مجھے سنبھالے ہوئے ہے، مجھے اسی نے بنایا ہے، مجھے وہی کھلا رہا ہے، مجھے وہی پلا رہا ہے، اور میری دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، اور میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، میں تو اسے نہیں دیکھ رہا، میرا تو اس پر بالغیب ایمان ہے، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں یہ ارمان آتا ہے اور یہ امنگ اٹھتی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لیکن ادھر سے جواب آتا ہے کہ ابھی نہیں، لن ترال، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ہاں جب آؤ گے اگلے جہان میں تو پھر کھلی آنکھوں سے دیدار کرو گے. وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللہ اکبر. اور دل اور دماغ کی یہ کیفیت ہو کہ اس کی ملاقات کا شوق ہو. اللہم انی اسألک الشوق الى لقائک، اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک فی غیر ذرا مذلۃ ولا فتنۃ مذلۃ. لیکن یہ لذت نظر کی طلب اور یہ شوق ملاقات کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کو جذب و جنون کی وادیوں میں لے جائے، یا انسان کو غلو اور تشدد کی راہوں کی طرف لے جائے. آپ اہل علم ہیں، میری بات سمجھ گئے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کیا گہرائی ہے اور کیا گیرائی اور وسعت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ذرا مذلۃ ولا فتنۃ مذلۃ. دل اور دماغ، اس میں یہ اشتیاق ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ ہر لمحے ہر لحظے انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تیرا ہر سانس تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، اور تیرا ہر قدم تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تو اس کے سامنے ہوگا، اور اس طرح اس کے سامنے ہوگا کہ دائیں دیکھے گا تو تیرے عمل، بائیں دیکھے گا تو تیرے عمل، سامنے دیکھے گا تو جہنم، اوپر دیکھے گا تو اللہ کی کرسی جلال، اللہ تیرے سامنے ہوگا اور تیرے ساتھ کوئی سفارش نہیں ہوگا. یہ وقت تیرے اوپر آنے والا ہے، اس وقت کا احساس اور شعور یہ تیرے دل اور دماغ میں ہر وقت رہے، اور یہ خوف بھی ہو کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس نے حساب لینا ہے زندگی کا، عمر کا، جوانی کا، علم و عمل کا، کمائی کا اور خرچے کا یہ سب حساب اس نے لینے. یہ انسان کے دل میں احساس ہو یہ بھی ذکر ہے, یہ ذکر ہے اللہ رب العزت کا. اور یہ بھی ذکر ہے اللہ رب العزت کا کہ انسان اس کی نعمتیں, اس کی رحمتیں, اس کی عنایتیں, اس کی کرم نوازیاں, اس کی بندہ پروریاں انہیں دیکھ دیکھ کے اس کے سامنے پچھتا جائے, اس کی حمد پڑے, اس کی تسبیح کرے اور اس کے سامنے عجز و نیاز کے نذرانے پیش کرے, اس کا دل جھکا ہوا اس کے احساس ممنوعیت کے ساتھ, احساس تشکر کے ساتھ دل اس کا لبریز, اور وہ اس کی وفا کے اندر اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانے کے لیے سرگرم ہو کہ تو میرا رب ہے, تو میرا الہ ہے, اور میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں تجھے راضی کر لوں, تو مجھ سے راضی ہو جائے, تیری رضا ہی میرا مطلوب و مقصود ہے, اس کے سوا میری کوئی چیز مطلوب نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف تیری رضا چاہیے. یہ دل کا ذکر, دماغ کا ذکر, زبان کا ذکر, اور انسان کا جو عمل ہے, جو انسان کی سرگرمی ہے, وہ ایسی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, جس میں اللہ کے احکام کی مخالفت نہ ہو, جس میں اس کے حدود سے تجاوز نہ ہو, بندگی کی حدود میں رہے اور یہ شعور اور ادراک فعال رہے, ایکٹیو رہے کہ انسان اللہ کے سامنے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, ان تخشى اللہ کانک تراہ, یہ قلبی ذکر اور یہ لسانی ذکر اور یہ جسمانی ذکر اور عملی ذکر جب پوری طرح جمع ہو جائے, سب انسان اس کے اندر پوری طرح داخل ہو جائے اور اس میں انسان منہمک ہو جائے, تو پھر صحیح اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے. صرف زبان سے ذکر کر لینا اور دل سے غافل ہونا, اگرچہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ مطلوبہ اثرات نہیں ہوتے. اس لیے ذکر کامل ہونا چاہیے, ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو, اور پھر اس ذکر و فکر کا جو نتیجہ ہے, جو اس کا اثر ہے, وہ انسان کی زندگی کے اندر ہو کہ انسان اللہ کا شکر گزار, اس کا وفادار اور اس کے سامنے جھکنے والا, اس کے سامنے پچھنے والا, اس کے لیے مٹنے والا اور اس کے ساتھ پیار کرنے والا, اس کے ساتھ محبت کرنے والا اس کا بندہ بن جائے. جو دنیا میں جیے تو اس لیے کہ میرے اللہ کا نام اونچا ہو, میرے اللہ کا کام اونچا ہو. کام کیا ہے؟ اس کی بندگی. نام کیا ہے؟ اس کی وحدانیت. اللہ اکبر. اس کا نام اور اس کا کام اونچا ہو اس لیے انسان جیے, یہ اصل ذکر ہے. اور یہ ذکر ہی وہ چیز ہے کہ پھر انسان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کا ذکر کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں خاصی انسان, میں گناہگار انسان, میں گناہوں سے آلودہ اور معاصی سے لسنا ہوا انسان, میرا رب میرا نام لے کر ذکر کرے. اللہ اکبر. انسان کو کبھی اس حقیقت کا عرفان اور ایقان نصیب ہو جائے تو یقین جانیے انسان پہ شادی مرگ تاری. میرا رب میرا نام لیتا ہے. حضرت عبید بن کعب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا, فرمایا کہ عبید اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھے سورہ بینہ سناؤں, آؤ میں تمہیں سورہ بینہ سناتا ہوں. عبید بن کعب نے کہا اسمان کا ربی، میرے رب نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے کہ عبید کو سناؤ. فرمایا ہاں تیرا نام لے کر تیرے رب نے کہا ہے. تو عبید کو یہ سورت سنا آنکھیں چھلک پڑی کہ میں بندہ اور وہ رب العالمین ساری کائنات کا شہنشاہ اس خاصی انسان کا نام لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نام لیتا ہوں انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اس کا نام بھی لیتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہوں، اپنی نصرتوں کے ساتھ، اپنی اعانتوں کے ساتھ، اپنی تائید کے ساتھ، اپنی حمایت کے ساتھ، اپنی عنایت کے ساتھ، اپنی رعایت کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی تحصیل کے ساتھ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. انا ما ہوں اجازہ کرنے وہ ہر رقط لیے سکتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کا ذکر، اور ہم کتنے محروم ہیں کہ ہمارا وقت غفلت پہ گزرتا ہے. اتنا قیمتی وقت، یہ ہمارے سانس، یہ ہمارے اوقات اور لمحات، پوری دنیا کے خزانے لے کے چلے جاؤ کسی کی دس سانسیں بڑھانے کے لیے دس سانسیں پیسے دے کے خریدی جا سکتی ہیں. جب سانس کی تار ٹوٹ جاتی ہے تو ایک سانس نہیں بڑھایا جا سکتا، ایک منٹ زندگی کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنی قیمتی زندگی ساری دنیا کی دولت لگا کے بھی انسان نہیں خرید سکتا، اس کو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں اور منہ بند ہے اور پڑے ہوئے ہیں یا فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس زبان کو تر کیجیے اور یہ سب سے افضل عمل ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. دونوں معنی، ذکر کی اضافت مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اگر مفعول کی طرف ہو تو اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. بخیر اعمالکم واذکرہ عند ملیکم، یہ تمہارا سب سے بہتر عمل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ بڑھنے والا عمل ہے. وارفائی حاصل کر جاتکم، اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا عمل ہے، اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے. اس سے بھی بہتر ہے کہ ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، میدان وغا میں اترو، میدان جنگ میں پہنچو، دشمن کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے تو ان کی گردنیں مارو. یہ اللہ کا ذکر اس سے بھی اونچا عمل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر اس کے نتیجے میں دوسرا معنی لیا جائے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے پھر حاصل کیا ہوتا ہے، کہ بندے کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر. وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالی کا تمہارا ذکر کرنا، تمہارا نام لینا، کہاں؟ اپنے درباری فرشتوں میں، اپنے درباری فرشتوں میں. جیسا کہ فرمایا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، دل میں یاد کرتا ہے اللہ کو، اللہ بھی اپنے آپ میں اس کو یاد کرتے ہیں جیسے اس کی شان کے سایہ ہے. اور اگر لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت کا بندے کا ذکر کرنا اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی عزت و کرامت، اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کا ذکر کرے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے جتنے بھی شرکائے مجلس یہاں موجود ہیں، اہل علم بھی اور میرے دوسرے احباب گرامی بھی، اللہ کے ذکر کا ایسا اہتمام کیجئے، اسے اپنی زندگی میں اس طرح شامل کیجئے کہ انسان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور ہر وقت انسان کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس طرح اپنا ذکر نصیب فرما، اس طرح اپنی یاد نصیب فرما کہ ساری عمر اور زندگی کے ہر لمحے میں تجھے یاد رکھے، تجھے یاد کرے اور تیری رضا کے اندر لگے رہے کہ جب جانے کا وقت آئے تو اس وقت بھی تیرا نام ہی میری زبان پہ لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ، یہ زندگی کا چلن ہو، یہ زندگی کی روش ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تازہ رہے اور پھر وہ مقام بھی نصیب ہو جائے ان تفارق الدنیا ولسان کا رطبا من ذکر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ دنیا سے جائے تو تیری زبان اللہ کی یاد سے تازہ، اور من عاش على شيء مات عليه، جو کسی چیز پر زندگی گزارتا ہے اللہ اسی پر اس کو موت دیتا ہے. کوئی گالیاں بکتا ہے تو مرتے وقت کی گالیاں اس کی زبان پہ ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور اگر اللہ کی یاد سے زبان کو زبان اللہ کی یاد کا زبان کو عادی بنا لیا، دیکھا ہے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں قومے میں چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا لاشعور اور تحت شعور جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بھی ایک بزرگ تھے حاجی صاحب، جانتے ہیں حاجی ابراہیم صاحب ہوتے تھے، یہاں حاجی ابراہیم صاحب بھی تھے، حاجی حاجی صاحب کے والد. اللہ اکبر. وہ بے ہوش ہو گیا، میں اسپتال میں گیا سورہ بلند کی تلاوت کر کے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر اس طرح انسان کے اندر لچ بچ جائے کہ انسان کی بے ہوشیوں میں بھی اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر. کیا عظمت ہے یہ اور کیا کیفیت ہے یہ. لیکن یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اس ذکر کو اس طرح اپنا لیتے. یہ تو میں نے گزارش کی ہے، عمومی گزارش ذکر کے حوالے سے. اللہ اکبر. اور باقی اپنے ان عزیز فضلاء کے لیے جو کل کے ہمارے شاگرد اور بیٹے تھے، آج ہمارے ساتھی اور ہمارے رفیق ہیں اس میدان دعوت کے اندر، تعلیم و تربیت کے اندر، دعوت اللہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید تقدم اور ترقی عطا فرمائے، رفعت اور بلندی عطا فرمائے، قبول اور اپنی رضا نصیب فرمائے. دعوت کے میدان میں دعوت کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے ذکر کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی افادیت، چند اشارات اس کے سلسلے میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان ایسا ہے کہ ایک تو اس کے اندر کی ایک قوت ہے، ایک جبلت ہے شر کی طرف میلان، اور شر کا انسان کے اندر تقاضا اور شر کی طرف جھکاؤ، جس کو قرآن کی اصطلاح میں ان نفس الامارۃ بالسوء کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. یہ نفس امارہ بالسوء برائی کا حکم دینے والا انسان کا داعیہ اور جذبہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور شر کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اور اس نفس کو امارہ بالسوء کو نفس لوامہ بنانے کے لیے اور نفس لوامہ سے اٹھا کر نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جس سے انسان کو وہ روحانی زندگی ملتی ہے، جس سے انسان کو وہ روحانی زندگی ملتی ہے، جس سے انسان کی وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، فعال ہو جاتی ہیں، جو اس نفس امارہ بالسوء پر غلبہ پا لیتی ہے اور اس کا نفس مطمئنہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اس کا نفس ملکوتی جو ہے یہ اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ پھر یہ نفس امارہ بسوء یا تو دب جاتا ہے یا پھر یہ بھی مسلم ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت ہو جاتی ہے اللہ اکبر. وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کریم میرا بھی ہے لیکن میرے اللہ نے مدد کی ہے فقط اسلمہ, وہ میرا وہی ہو گیا, وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ اکبر. اور وہ جو شیطان ہے انسان کا دشمن, نفس امارہ بسوء, یہ نفس لوامہ بنے اور نفس لوامہ سے ترقی کر کے یہ نفس مطمئنہ بنے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہی نسخہ کیا, یہی مؤثر دوا ہے, اسی کے ذریعے آپ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تزکیے کا ایک بڑا مجاہدے کا عمل ہے, ریاضت کا عمل ہے, یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے انسان کو بہت کچھ مشقت بھی جھیلنی پڑتی ہے اور ریاضت بھی کرنی پڑتی ہے اور محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے, تو تب جا کے انسان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے, وہ تزکیے کی منزلیں انسان کو طے کرنی ہوتی ہیں. اور جب انسان ان منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور اگر اطمینان قلب نہ ہو, یہ نفس مطمئنہ نہ ہو جو دین کے اوپر مطمئن ہے, اللہ کی تقسیم کے اوپر مطمئن ہے, اللہ کی شریعت اور احکام کے اوپر مطمئن ہے, جب تک یہ نفس مطمئنہ نہ ہو تو انسان اضطراب, بے چینی اور بے قراری کا شکار رہتا ہے, اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا, اس کے اندر توازن نہیں ہوتا. وہ توازن اور اتزان سے معروف ہوتا ہے, بے چین اور بے قرار ہوتا ہے, کبھی کدھر رک کبھی کدھر رک, کبھی کوئی سمت کبھی کوئی سمت, کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف. لیکن نفس مطمئنہ ہو تو پھر اللہ اکبر, پھر یہ حال ہوتا ہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اس کا نام لے اور سب سے کٹ کے اس سے جڑ جا, اور ایسے جڑ جا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, کہ اللہ رب العزت کو اللہ اکبر تعظیم کیسی فرمائی ہے, اعتصام باللہ, حالانکہ وہ عرش کے اوپر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تو باہیں پھیلا کے مجھے اپنے بازوؤں میں لینے میں تیرے ساتھ. سبحان فَمَنْ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اگرچہ اس کا ذریعہ ہمارے پاس یہی ہے, یہ حبل اللہ, اس کا احتسام احتسام باللہ ہے, یہ حبل اللہ ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے, اور اگر اس کا احتسام کر لیا تو اللہ کا احتسام کر لیا. لیکن یہ محبت کی تعبیر ایسی تعبیر ہے کہ جو انسان کو بہت ہی توانا کر دے, بہت ہی انسان کے اندر ایک ایسی غیر مری قوت پیدا کر دیتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں. اور پھر اللہ اکبر, فرعون کے پڑتے ہوئے لشکر اس کو ڈگمگا نہیں سکتے, اسے بے چین نہیں کر سکتے. ساتھی کہتے ہیں انا لمدرکون, یہ فرعون کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں, آگے سمندر ہے. قال کلا انا معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرے لیے رائے نکالو. یہ اللہ اکبر, ایسی کیفیت ہے نفس مطمئنہ کی کہ حالات کیسے بھی ہوں انسان کے استقلال اور اس کی عظیمت کے اندر کبھی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آتی, کوئی لرزش نہیں آتی, کوئی جنبش نہیں آتی. انسان عظیمت و استقلال کا کوہ گرا بنا رہا ہے, بہت بڑی چیز. اور جو دوسرا دشمن ہے انسان کا شیطان, یہ ذکر وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس ذکر کو اپنا لے تو وہ حدیث حضرت یحییٰ علیہ السلام والی جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے شروع میں ذکر کی ہوئی ہے اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الباب السیب میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ شرح فرمائی ہے. مطالعہ کیا ہوگا آپ نے, اگر نہیں کیا تو ضرور کیجیے, ضرور کیجیے. اس کا مطالعہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کا پیچھا دشمن کر رہا ہو اور وہ اس دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے جائے اور کسی قلعے میں جا کے پناہ لے لے, اس کا دروازہ بند کر لے, اب دشمن اس تک نہیں پہنچ سکتا. جو اللہ کی یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ اللہ کے قائم کیے ہوئے, اللہ کے بنائے ہوئے محفوظ قلعے اور ہتھیار کے اندر آ جاتا ہے جس کے اوپر شیطان کا کوئی وار اثر نہیں کرتا. شیطان سے بھی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے, نفس امارہ سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور انسان نفس مطمئنہ کے ساتھ پہرا یاب ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی تائید, حمایت اور نصرت و معیت بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب فرمایا تھا تو یہ کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز پڑھنا, نماز قائم کرنا. نماز یہ اللہ کے ذکر کا وہ عمل ہے جس میں انسان کا دل, اس کا دماغ, اس کی زبان, اس کا پورا وجود ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ذکر ایسا جامع ذکر ہے اور ایسا شامل ذکر ہے کہ انسان کی پوری ہستی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر. تو جب پھر اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تیری بہت تسبیح کریں اور تیرا بہت ذکر کریں, ونذکرک کثیرا, اس لیے یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے, دونوں مل کے کریں, میں اس کی تائید, میں اس کے اس کو دیکھ کر ہمت کروں اور وہ مجھے دیکھ کر ہمت کرے اور دونوں مل کر یہ کام کریں. اور اللہ رب العزت نے بھی جب روانہ فرمایا اس عظیم مشن کے اوپر فرعون کے مقابلے میں اسے دعوت دینے کے لیے تو کیا کہا, اننی معکما اسمع وارا ولا تنیا فی ذکری, اننی معکما اسمع وارا, میرے ذکر میں سستی نہ کرنا, میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا, ولا تنیا فی ذکری. ایسے ہی اللہ اکبر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, یہ بہت بڑا بھاری بھرکم کام ہے اور یہ بہت بھاری قول ہے, اس قول کی پاسداری کرنا, اس کا تحمل تلقی اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلانا, یہ بڑی ذمہ داری ہے. قول ثقیل, اس کے لیے توانائی کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, اس کے لیے استعداد اور قابلیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا چاہیے, ان ناشیہ کر لئی لیا شد وفر واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحان طویلا, رات کو قیام کیا جائے. ان ناشیہ کر لئی لیا شد وفر, یہ ایسی چیز ہے یہ نفس کے جو قصبل ہیں سارے نکال دیتی ہے, رات کا اٹھنا نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے. واقوم قیلا, اور بات کی بھی ہوتی ہے, ادھر منہ سے نکلتی ہے اور ادھر آسمان دنیا پہ آیا ہوا اپنی رحمتوں کے ساتھ رب العالمین جواب دیتا ہے. اللہ تو مانگ, اس کی طرف سے جواب آتا ہے. اقوام قیلا, براہ راست ہارٹ لائن قائم ہو جاتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, دن کی مصروفیت بھی بہت بڑی ہے, فکر معاش بھی ہے, دعوت کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی سامنے ہیں. ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت لمبے چوڑے یہ سلسلے ہیں. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کے اس سے جڑ جاؤ, اسی کے ہو کے رہ جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کام کو کما حق کو سر انجام دے سکے. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة واصيلا, صبح شام اللہ کا ذکر کرو. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا, اور رات لمبی رات اللہ کی تسبیح کرتے رہو. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر یہ طریقہ ہے, اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. تو یہ ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے, یہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے یہ زیادہ راہ بھی ہے اور یہ رہنما بھی ہے. اور اس کے ساتھ پھر انسان کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے, محبت کا تعلق, فدویت کا تعلق, پیار کا تعلق, یہ ایسا تعلق ہے جو اللہ کی یاد سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبت سے بڑھ کر اسے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہی بندگی کی روح ہے. اللہ کی محبت, اللہ کا پیار, اللہ سے لگاؤ, اللہ سے لگن اور اللہ کی دھن, اللہ کا دھیان, یہی چیز ہے. پھر انسان سچی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ کام کر سکتا ہے کہ اس کے وجود سے ہر طرف اجالا ہو. وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے, اس دل میں لگا کے اس کی لو, اس دل میں لگا کے اس کی لو, کرتے سارے جہاں میں لو. اس دل میں لگا کے اس کی لو, کرتے سارے جہاں میں لو. ہزار شمعیں جل رہی ہیں لیکن بزم میں روشنی نہیں. اس محبت کی روشنی کے بغیر ہزار شمعیں جل رہی ہیں لیکن تاریکیاں ختم نہیں ہوتی. تاریکی اگر ختم ہوتی ہے تو اس کی لو لگانے سے ختم ہوتی ہے. دل میں اس کی لو ہو اور اس لو کی لو ہو تو پھر جارا جہان منور ہو جاتا ہے انسان. پھر اس سراج منیر سے استنارہ کرتا ہے, نور کی روشنی حاصل کرتا ہے, نور کی کرنیں حاصل کرتا ہے. اور پھر اس سراج منیر کے ساتھ متصل ہو کر, اللہ تو نور ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنایا, اور سراج منیر سے علم کی روشنی حاصل کرنے والے, یہ پھر اللہ اکبر کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر کواکب, یہ چودھری کا چاند بن کے دنیا کے اندر روشنی پھیلاتے ہیں. یہ چودھری کا چاند بن کے دنیا میں روشنی پھیلاتے ہیں. تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے انسان کو اللہ کا ذکر کرنے سے, اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے. اور پھر انسان کے لیے جب اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے اور اس کی نصرت و تائید انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے کام کے اندر بھی بڑی توانائی اور بڑی تاثیر آ جاتی ہے, قوت اور تاثیر آ جاتی ہے اس کام کے اندر, کہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت کی مٹھاس شامل ہو جاتی ہے اور اس کی حلاوت شامل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید کی قوت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بول میں بھی اثر ہوتا ہے, اس کے عمل میں بھی کشش ہوتی ہے, اس کی سیرت اور کردار کے اندر روشنی ہوتی ہے, اور اس کی شخصیت کے اندر پھر وہ قبولیت ہوتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت جب محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں, جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں, فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اور زمین کے اندر اس کے لیے محبت اور قبول رکھی جاتی ہے. اس لیے اللہ کا ذکر یہی کلید ہے, یہی کنجی ہے, یہی نقطۂ آغاز ہے. اس کو لازم پکڑیے, اس کو لازم پکڑیے, اس کے اوپر توجہ دیجیے اور شعوری طور پر ذکر کیجیے, مجلس میں بھی, خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, خلوت میں بھی. اور کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے, کبھی تو ایسا وقت ہونا چاہیے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, اس کے پیار میں, اس کی محبت میں کبھی بیٹھے, کبھی سوچے تو پھر آنکھیں چھلک پڑے, دل بھر آئے, تب تیری ملاقات ہوگی. اللہ, یہ کیفیتیں حاصل کرنے کی اور ہوتی ہیں, لیکن آج مادیت, الحاد, دہریت اور دنیا کا تنافس, دنیا کی دوڑ, اس چیز نے ہمیں اللہ اکبر ایسے مرض کے اندر مبتلا کر دیا ہے جس کو قرآن مجید کی تعبیر میں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, عشی یا یاشا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو نظر نہ آئے, اور آشا یاشو کا معنی ہوتا ہے کہ نظر تو آتا ہو لیکن انسان صحیح طرح دیکھے نہ. وزوشری نے لکھا ہے کہ عامیہ کا معنی تو ہوتا ہے اندھا ہونا, اور آشا یاشو کا معنی ہوتا ہے اندھا بن جانا. ہمیں یاشو بن ذکر رحمان, جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے. اللہ کا ذکر یہ قرآن, اللہ کا ذکر یہ حدیث, اللہ کا ذکر یہ اللہ کے اسماء حسنا کے ساتھ اللہ کا ذکر, وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها, یہ اللہ کے ذکر کے سارے ذرائع. قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے, حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے, اور یہ جو اذکار ہیں, ادعیہ ہیں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ سارے جو اللہ کا ذکر ہے جو اس سے اندھا بنتا ہے, نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین, تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اور یہ شیطان جو مسلط ہوتا ہے, یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, اور پھر انسان کے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں, اور پھر راستے سے انسان معروف ہو جاتا ہے. انہم یصدون عن السبیل ویحسبون انہم مهتدون, پھر راستے سے انسان بھٹک جاتا ہے, لگا رہتا ہے, کام بھی ہو رہا ہے, آ بھی رہا ہے, جا بھی رہا ہے, بھاگ دوڑ بھی ہے, لیکن راستے پر نہیں ہے, ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے, بے راہ ہو گیا ہے, راستے سے بھٹک گیا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا, اللہ کے ساتھ جوڑنے والا. وعلی اللہ قصد السبیل, جو انسان کو ٹھک اللہ کی طرف لے کے جائے, سیدھا اللہ کے ساتھ جوڑ دے جائے, راستہ تو وہ ہے. اور اگر کوئی جاہ کے لیے, کوئی منصب کے لیے, کوئی مال کے لیے, کچھ دولت کے لیے اس علم کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں, ان ڈگریوں کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے بڑھ رہا ہے, ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو بھاگتا رہے, جواب ملے گا جا, جس کے لیے کرتا رہا وہ مل گیا, میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس لیے اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, اور پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اس کا اہتمام کیجیے, اس کے ساتھ جڑے رہیے. یہ انسان کی توانائی بھی ہے. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بڑے عارف, انہوں نے بڑی حکمت کی بات کہی, کہنے لگے کہ علماء, مدرسین, مبلغین اور واعظین کو ذکر کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں, سناتے ہیں, پہنچاتے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے آگے منتقل کرتے ہیں. تو کہنے لگے اگر ہم فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو درخت پھل دیتے ہیں جن کو میٹھے پھل لگتے ہیں وہ درخت خود کڑوے ہوتے ہیں, وہ درخت خود کڑوے ہوتے ہیں. مالٹا دیکھ لیں, آم دیکھ لیں, چینو دیکھ لیں, اس کا درخت میٹھا ہوتا ہے. درخت اس کی شاخ, اس کا تنا, اس کی چھال منہ میں ڈالیں کڑوی ہوگی, پھل میٹھا ہے, درخت کڑوا ہوتا ہے. لیکن جس درخت کو پھل نہیں لگتا گڈا ہے, اور اس طرح کے پاس درخت ہیں وہ جانوروں کے چارے میں استعمال ہوتی ہے, اس کو چری بولتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں, ان کا پھل نہیں ہوتا. تو جو پھل دینے والی چیز ہے وہ کڑوی ہو جاتی ہے. تو پھر انسان کو اپنے آپ کو میٹھا رکھنے کے لیے وہ اپنے اندر کی تو چیز رکھنی چاہیے نا. سارا کچھ لوگوں کو ہی سنا دیا, مطالعہ کر کے آگے پہنچا دیا, اور مطالعہ کر کے جمعہ پڑھا دیا, اور خود خالی کے خالی رہ. کیا بات ہے, کوئی اپنے لیے بھی پڑھا کرو, کوئی اپنے لیے بھی سمجھا کرو, وقت نکالا کرو اپنے آپ کو سنانے کے لیے, اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, اور اپنی اصلاح کے لیے. جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں, درس دینے کے لیے نہیں, اپنے لیے پڑھا کریں, ذکر کیا کریں, اور اپنے آپ کو شیری بنانے کی کوشش کیا کریں. اللہ اکبر. گنا جو ہے اس کو پھل نہیں لگتا لیکن میٹھا ہوتا ہے. آپ نے تو پھل دینا ہے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ تو فریضہ ہے. اتمان علم نہیں کرنا, آگے پہنچانا ہے, لیکن اس پھل میں سے اپنے اندر بھی خوراک رکھو, اپنے اندر بھی کوئی حلاوت رکھو, اپنے اندر بھی کوئی شیری رکھو. آپ بھی تو میٹھے رہو, ایسا تو نہ ہو تو خود کڑوے ہو اور لوگوں کے لیے شیرینیاں بکھیرتے پھرو. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا. اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں. علم بھی اپنے لیے بھی پڑھا کریں, ذکر اپنے لیے کیا کریں, اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے. یہی سچی بات ہے. اس علم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے. یہ ہے اس علم کا حاصل, کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو, اور اس معرفت کے نتیجے میں اللہ کی محبت سے دل آباد ہو جائے, اور اس کی خشیت ہر وقت انسان کے اوپر طاری رہے. من خشی الرحمن بالغیب, اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ہے اس علم کا مقصد. اس کے لیے یہ علم پڑھنا اور پڑھانا ہے, اس کے لیے سیکھنا اور سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس علم کے فیض اور اس کے نور سے بحر یاب فرمائے, اور آپ کے لیے بھی یہ منزلیں آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. معذرت, میرا ٹائم تو پتہ نہیں, انہوں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا تھا, زیادہ وقت گزر گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں برکت.